සංසාර සාරෝග විනීතනී සං සන්නේත සාතං සුචිසාර දේසම් සන්දේරකං සොන්න තනුපලාසං සංලාපදේසින් පනමේ දිසාසං සංසාදිගං කේවල මොහනාසං සන්නාහ කම්මාර රණේ විශේෂම් සංසේවිතං දාසෙ මුදාරහාසං සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසම් සන්දාස ගන්නාසිත පාපනාසම් සන්නාපදන්සින් හත ගෝර පාසම් සම්පාරගානින් සුචිසාරවාසම් සංවාර සංගං පනමේ රසාසං නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස Homage to the Exalted One, the Worthy One, the Supremely Enlightened One. Sadhu, Sadhu, Sadhu. Venerable Sir, friends in the Dhamma, again we come to our meditation retreat. This is our morning session. In this session, we hope to discuss one of the main topics in Buddhism, which is mindfulness. Mindfulness is the heart of Buddhism. All the doctrines that the Blessed One explained can be summarized with mindfulness. Mindfulness means being aware of our body and mind. When we discuss mindfulness in Buddhism, we have to learn three steps. Mindfulness, mindfulness meditation, and the way that leads to mindfulness meditation. Satipatthana, Satipatthana Bhavana, and Satipatthana Bhavana Gamini Patipada. These three steps are very important when we discuss mindfulness in Buddhism. You know, in the current society, everywhere you can see, you can hear about mindfulness. Mindful walking, mindful eating, mindful working. Everywhere in the current society, many people apply mindfulness in their day-to-day life. When we come to Buddhist mindfulness, we should have a clear understanding about the pattern. When we start our spiritual journey, we start it with understanding, vision. Understanding is very important. Samadhi, right understanding. When we do something earlier, we should know the purpose of our activity. And also we should need to know our goal, our final destination. With this understanding, we practice the Dhamma. When we practice mindfulness, especially we train our mind to live in the present moment. Mindfulness is the path of liberation. Mindfulness is the way getting rid of suffering. Mindfulness is the way how to attain enlightenment. In short, mindfulness is the way how to live in the present moment happy. Happiness is the main purpose of everyone. When we practice mindfulness, we are aware of our physical body in the present moment. When we go to the deeper level of mindfulness, we can understand the nature of our mind. What happens to our mind at this moment? Then we can understand the nature of our mind. When mind is pure and calm, we understand it. When mind is impure, we immediately understand it. For that, we should have a clear understanding about our mind. And also, we should have a clear understanding about the negative thoughts, unwholesome mental states, defilements, which arise in our mind. There are three unwholesome mental states that always disturb our peace of mind. They are craving, anger, and delusion. When we are aware of our mind, when negative thoughts come to our mind, we immediately understand it. And also we know how to overcome them. In one side, we have to practice samatha bhavana. On the other side, we have to practice insight meditation in order to overcome these negatives from our mind. We start our mindfulness with the sati nimitta. You know, last day we practiced sati nimitta, the sign of mindfulness. We keep our attention around the nose or upper lip at the present moment. Then immediately we are aware of our body. We understand our breathing in and out. We understand our body posture. We understand our body behavior. We understand the four fundamental elements: solidity, fluidity, heat and motion. And also we understand what happens to our body after we die. And also we understand the body parts. We understand the impurity body parts. We keep our attention in the present moment. That is mindfulness. The second step is that mindfulness meditation. It means when our mind comes to the present moment and concentration, we reflect on impermanence, the reality as it is. In the primary level, we are aware of our physical body. That is the first step of mindfulness. That is not the absolute truth in our life. Even though we are aware of our body, still we are with ignorance, delusion. That we think that there is a physical body that belongs to me. When we come to the next level of mindfulness, we reflect on impermanence, when we recognize our physical body or any other material things, we understand the formal world, material world has already ceased. I understand them through my mind consciousness. We reflect on the impermanence of the material world or formal world. At the same time, we reflect on the impermanence of our mind and mental objects too, mental formations too. That is mindfulness meditation. And also the third step is that the path that leads to mindfulness meditation. It means the Noble Eightfold Path. You know, I think most of you know the Noble Eightfold Path. Do you know the Noble Eightfold Path in Buddhism? Čiže kto sa osvierakú šľakatnú stežku v buddhizme? There are 8 steps of our practice. Samadhi, right understanding. Sammasankappa, right intention. Sammavacha, right speech. Sammakammanta, right action. Samma ajiva, right livelihood. Samma vayama, right effort. Sammasati, right mindfulness. And samadhi, right concentration. When we come to right vision, right understanding, automatically we come to this practice. We come to practice these 8 steps. If we trust in our spiritual practice with right understanding, immediately we correct all the physical, verbal and mental actions in our life. We made this path, the Noble Eightfold Path. These steps are the 8 steps of happiness. All of us like happiness. Our happiness completely depends on our spiritual life. When we study, when we earn money, when we make our friends and relatives, we have happiness. But that happiness is not permanent. It may change any time, with any reason. But our spiritual happiness is very strong. We can maintain it. We can continue it. But if we can receive some happiness from the outside world, we can control it. Even though we have some children, actually we can control them. Even though we have something outside world, our control is in some limit. Even though we have physical body, this physical body is also out of our control. When it is going to old age, sickness, some problems, we can control it. But the very important thing is, if we can make a correct vision, based on right vision, if we can change our perception, we can associate the world as we like for our inner peace. That is the thing that we do by practicing Dhamma. Practicing Dhamma means practicing the Noble Eightfold Path. In short, practicing Dhamma is mindfulness. And also, here you should know a very important thing. When you listen to mindfulness, mostly we have heard that we should forget our past and future. We should live only in the present moment. Is it correct? Is it true? When you listening to mindfulness, you have mostly heard that mindfulness means forgetting our past and future, living in the present moment. Is it true? Czy to prawda, że uważność to jest życie tylko w obecnym momencie i zapomnienie o swojej przyszłości i przeszłości? Sometimes we may think, but when we go to the deeper level in Buddhist mindfulness, actually it is not true. Nie jest to prawdą, kiedy rozpatrujemy uważność w kontekście ścieżki buddyjskiej. When we practice mindfulness, actually our past experience we can see very clearly. We can remember anything which happened in the past. Memory is not the fault. Our memory gradually increases when we practice Dhamma, when we practice mindfulness. Memory is not the fault. Or thinking of our past is not the problem. The problem is that our ignorance, our devotion. When we think something, if our mind escapes, if our mind lives in the past experience based on ignorance, that is the cause of suffering. Even Buddha had explained his previous experience. Many eons he could have to explain it. Remember in our past talk, discussing something about the past is not the problem. Problem is that our delusion, our misunderstanding. When we think something which happened in the past, if we can understand, now I read my mind, then without any suffering, we can remember anything which happened in the past. Here, we gradually go forward with mindfulness. For that, we have to listen to Dhamma again and again. In the primary level, we keep our attention in the present moment, but when we go to the deeper level of practice of mindfulness, we mostly think of our past. Our past experience has all disease. When we reflect on the impermanence of our past experience, we gradually release from the material world, from the outside world. It means we come to inside, we come to our mind and mind consciousness. At the same time, we understand this mind consciousness also arises and ceases at the moment. With the condition, mind and mind consciousness arise at the moment. As a result of the cessation of these causes, mind and mind consciousness ceases at the moment. We see only thing which happens in our life is that arising and ceasing of our mind and mind consciousness. When we practice mindfulness, firstly we release from the material world, the external world. Next, we release from even our mental formations too. We see only thing which happens in our life is that completely rising and ceasing of our mind and mind consciousness. For that, In one side, we have to listen to Dhamma again and again. On the other side, we should train our mind to live in the present moment, especially based on our physical body. Dear friends, in the Dhamma, here especially we discuss the three steps of mindfulness. Mindfulness, mindfulness meditation, and the path that leads to mindfulness meditation. Mindfulness means being aware of our physical body in the present moment. And being aware of our sensations, feelings at the present moment. And also being aware of our consciousness at the present moment. Finally, being aware of our mental formations at the moment. Firstly, we keep our attention in these four areas. Mindfulness in physical body, mindfulness in feelings or sensations, mindfulness in consciousness or mind, mindfulness in mental formations. When we go forward, firstly, we are aware of our physical body. Then we are aware of our sensations. Next, we are aware of our mind. Finally, we are aware of our mental formations too, negative and positive. With this practice, especially, we are aware of our mind. We are like the one who is in front of the mirror. You know, every day you go to the mirror in your washroom or anywhere. You go to the mirror and you look at your physical body. Before you came here, you went to the most beautiful person in the world. When you go to the mirror, you see the most beautiful person in this world, isn't it? When we go to the mirror, you see only your physical body. You know, when we see the Dhamma, when we understand the Dhamma, there is a mirror in the Dhamma, Dhamma reflection. What is that? Mindfulness based on mind, Cittanupassana, the contemplation of our mind. We read our mind. What happens to my mind at the moment? Whether my mind is greedy or not, whether my mind is lustful or not, whether my mind is angry or not angry, whether my mind is concentrated or not, whether my mind is ignorant or not ignorant. Finally, we understand whether my mind is liberated or not. This is the Dhamma reflection, the mirror of Dhamma. Practicing mindfulness is the way how to achieve the real happiness. Dear friends in the Dhamma, the most beautiful moment in our life is that the present moment. If we are not mindful, we mostly live in the past or future. Not only that, we mostly live depending on the material world. It means we are associating with suffering. When we come to practice of mindfulness, we start to experience happiness. Until we come to practice of mindfulness, we are seeking happiness. We are finding happiness. We are following happiness. We are running for happiness, but we are not experiencing happiness. If we want to experience the happiness, we have to practice mindfulness, and also by practicing mindfulness, we should live in the present moment. It doesn't mean that we should forget our past or future. We don't forget our past or future when we practice mindfulness. We can remember anything which happened in the past. And also we can plan in our future. We have future plans. That is not bad. We can arrange anything for our future. But the very important thing, we live in the present moment. When we practice mindfulness based on clear understanding about the Dhamma. In this way, little by little, we can go forward. Dhamma understanding is very important. Here, while you are listening to Dhamma, you practice Dhamma. With my speech, you practice Dhamma. You go forward with me. That is the purpose of our Dhamma listening. You know, while we are listening to Dhamma, if we understand it, actually, we are practicing Dhamma at the same time. Firstly, we keep our attention in the present moment. Here, we practice Satinimitta, the sign of mindfulness. We keep our attention around the nose of upper lip. I think all of you can practice it at this present moment. Okay? I think you can understand what I am saying. Takže budu stanovit uvagę na obszarze między ustami a nosem. We are aware of the Satinimitta, the sign of mindfulness. Immediately we are aware of our body posture. Now I am sitting here. Jednocześnie jesteśmy świadomi postawy naszego ciała, tak jak już siedzimy. And also we do some activities physically. We do everything with awareness. When you keep your something nearby, you do it mindfully. I am doing this one. When you are doing something, you do it mindfully. I wszystkie aktywności, jakie wykonujemy, wykonujemy uważnie. And also we are fully aware of our body posture, from our head to legs, from our legs to head. Jesteśmy świadomi postawy ciała, od głowy do nóg i od nóg do głowy. And also when we go forward, we can be aware of our breathing in and out. When we breathe in, we know that I am breathing in. Jesteśmy świadomi tego, jak oddychamy, wdechu i wydechu. When we breathe out, we know that I am breathing out just now. Kiedy wydycham, Это мы важно, когда мы так говорим Будда. Again and again, we practice this very special meditation technique, which is Anapanasati, mindful breathing. Mindful breathing is the main meditation technique that we directly practice mindfulness with the enlightenment factors. And also, if we like in this level for practice inside meditation, we can do it. When mind gradually gains concentration based on our body posture, breathing meditation, or any other physical meditation, then we reflect on impermanence arising and ceasing of our physical body. This physical body arises because of food or nutrients that we take. As a result of the cessation of nutrients, food, this body also gradually ceases. Arising, ceasing. Because of food, this body arises. As a result of the cessation of food or nutrients, this body also gradually ceases. Then we understand this physical body is not just a particular permanent person, that is just a result of some causes, some things. Here we see the causality. Here we see the dependent origination, arising and ceasing. Arising, ceasing. If we don't know this reality, when we associate our physical body, immediately we depend on this physical body, we take it as mine, as me, as myself. If we take this body as mine, me or myself, when this body changes, when this body goes to old age, decay, sickness and death, we are suffering. If we think about this body wisely and mindfully, as a result of some causes or some facts, reasons, then we understand this body as a process, not as a particular person. With this understanding, we realize that every moment this body arises and ceases. Then we gradually overcome the attachment to this physical body. This is the way how we practice mindfulness and mindfulness meditation based on our physical body. And also gradually we can go forward. When mind gradually gains concentration, we are aware of our feelings, sensations. Now you may have physical pain. Sometimes it is painful pain, feeling, sometimes very happy feelings, sometimes neutral feelings. We feel every moment through our senses, through our eye, through our ear, through our nose, through our tongue, through our nose, through our physical body, every moment, sensations arise. When some sensations come to our life, we think these sensations as mine, as me, as myself. Actually, these sensations are also a process of some causes. This sensation arises because of contact. When contact ceases, gradually this sensation also ceases. False. For an example, if you have physical pain, when you change your posture, what happens to your pain? The pain gradually ceases. It disappears. If it is permanent, it should happen continuously. But no, it is impermanent. When you change the posture, you are very comfortable. When time goes, what happens? That very happy feeling comes to the middle way. Not happy or suffering. Then again and again, when you stay in the same posture, what happens to you? Then again, the physical pain comes. Then again you change the posture. Our entire life is that the change in postures, seeking happiness. In our entire life, what we did is that change in postures. Could you please explain these sentences, just sentences? We do everything, we did everything, we did only thing in our entire life is that just change in our postures. Z odczucia powstają w wyniku kontaktu, są nietrwałe zależnie od przyczyn, tak jak zmiana pozycji powoduje powstanie lub ustanie bólu. I tak naprawdę całe nasze życie to jest ciągłe zmienianie pozycji. Ciągle przenosimy się z miejsca, w którym boli albo nie boli, do miejsca, w którym nie boli albo boli, i tak w kółko. Ciągle poszukujemy szczęścia. By practicing mindfulness, we understand this nature. Not only that, finally we come to the reality. What is that? Without changing postures, just changing our mind or perception, we can be happy. Even though we have physical pains, if we can change our perception, we can overcome suffering. When we have some physical pains, if we can understand this is the nature of feelings or sensations, this sensation every moment arises and ceases, we understand the impermanence. Having some painful feelings, we can live without suffering. When we understand the nature of these feelings, which is impermanent. This is the way how we practice Vedanupassana, the contemplation of feelings or sensations. And also next we go to the Chittanupassana, the contemplation of our mind. We start our mindfulness based on physical body, then we are mindful in our sensations or feelings. Next we come to the very important practice that cittanupassana, the contemplation of our mind. What is that? Now we are aware of our mind. When mind is pure, we understand it. When mind is impure, we understand it. When mind is ignorant, we understand it. When mind is wise and mindful, we understand it. When mind is concentrated, we understand it. When mind is not concentrated, we understand it. When mind is liberated from the world, we understand it. When mind is not liberated from the world, we understand it too. And a very special thing, when we practice mindfulness, we gradually come to our life. Firstly, we come to our physical body. Next, we come to our feelings. And we come to our mind. Finally, we come to our mental objects, mental formations, mind consciousness. You know, the ordinary people in this world, they always look at outside world. Their intention that looking at the world. But he who practices mindfulness always looks at him, his body, feelings, mind and mental formations. Very special thing, we live in the present moment. Slowly, mindfully, silently. And also, we experience happiness. Happiness is in the present moment. It is not in the past or future. The past has already ceased. The future hasn't come yet. We have just the present moment. If we can succeed the present moment, we can succeed our future. Why is that? Now the present moment, next time the future moment comes to the present. Then it is the present. And also when we spend in the present moment, we can't stay. It gradually goes to the past. If we can succeed the present moment, our future is successful and even our past experience also successful. Here, especially, we practice the contemplation of our body. We are aware of our physical body. As soon as we are aware of the satinimitta, the sign of mindfulness, we are aware of our physical body. We are aware of our body posture. When we are sitting, we understand that now I am sitting here. When we stand, we understand now I am standing. When we walk, we understand now I am walking. While we are walking, if we have some physical pain, we understand now I have physical pain. When I have some pain based on my eye consciousness, when I look at something, it is a beautiful scene, I understand. This is a beautiful feeling. When we look at some negative feeling, we understand it. When sometimes some people are fighting, we look at it through our eyes. Then we understand I have negative feelings through my eye consciousness. And also immediately we understand, even though that is a negative feeling, it is impermanent, it changes immediately. When we look at other side, then some people are playing. Then we have some good feelings. When we look at the sea or river or some water, then our feelings are neutral. When someone is fighting, we have unpleasant feeling. When we look at some children who are playing, we have happy feelings. When we look at the ocean or sea or a river, we have neutral feeling. No matter whether they are unpleasant, pleasant or neutral, we understand all the feelings arise because of contact with the conditions. When contact ceases as a result of the cessation of causes, that feeling also ceases at the moment. Then we have no attachment. We have no angry with anyone or anything. Where we come to? We come to equanimity. We are not happy or unhappy. We gradually come to equanimity. Equanimity is the very peaceful place where we can live. Equanimity is the gift of our practice. When we practice the Dhamma, mindfulness, what is the result? What is the gift we receive? The first gift is that happiness. But one day we have to pass even happiness. Finally we come to equanimity. Equanimity is the highest gift of our practice of Dhamma. I think our translator is with some practice. Therefore, he has forgotten to translate. Since he is in Samadhi now, with the practice. Furthermore, I think he can't translate the speech. You should understand it by yourself. I need to mindfully choose the correct page first. Na początku był hołd dla Buddy, dla najwyżej oświeconego. I dzisiejsza mowa będzie o uważności. To znaczy być świadomym naszego ciała i umysłu. I droga do tej uważności, znaczy cała ta zbudowanie uważności ma trzy kroki. Pierwsza to jest uważność, gdzie po prostu praktykujemy uważność taką, być tu i teraz i tego, co się dzieje zewnętrznym i naszym ciałem. Drugie to jest medytacja uważności i rozbudowanie tego w sensie formalnej medytacji. A trzecie to jest ścieżka prowadząca do tej medytacji uważności, ośmiaraka szlachetna ścieżka. I wszędzie słyszymy o uważności, czym ono jest. Jest takim, że uważnie chodzić, uważnie jeść i tak dalej. Ten termin się wszędzie pojawia. Ale czym jest rozumienie uważność w sensie tej naszej buddyjskiej ścieżki? To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co to jest. Więc to jest dużo więcej niż słyszymy w reklamach na przykład, czy gdzieś w internecie. Jest ono związane z właściwym rozumieniem, które zaczyna się od wizji. Budowanie właściwego poglądu, samadhi, zaczyna się od wizji, czyli tego, o czym wczoraj mówiliśmy, żeby dostrzegać, jak ten świat jest naprawdę. I my uważność praktykujemy, obecność tu i teraz. To jest nasza droga do końca cierpienia. To jest droga, jak być szczęśliwym tu i teraz. Więc musimy rozumieć, poza tym, że coś się dzieje, to musimy jeszcze mieć pewne własności w umyśle, które prowadzą do tego, żeby być szczęśliwym tu i teraz. Nie wystarczy wiedzieć, co się dzieje. Więc ta uważność jest drogą do oświecenia. Jeżeli rozważamy, co robi nasz umysł w danym momencie, czy jest szczęśliwy, to natychmiast powinniśmy rozumieć, jest szczęśliwy. Jeżeli jest zanieczyszczony albo nie jest zanieczyszczony, to rozumiemy, że jest albo nie jest zanieczyszczony. Czy są obecne splamienia, czy ich nie ma, czy jest pragnienie, czy jest złość, czy jest ignorancja. Czy umysł jest skoncentrowany, czy umysł jest nieskoncentrowany, czy umysł jest rozproszony. To jest uważność odnośnie do umysłu. I tę uważność zaczynamy budować od znaku uważności, czyli tego miejsca między górną wargą a nosem. I z tego przechodzimy do budowy uważności na postawę, na to, co robi nasze ciało, jak oddychamy, wdechy i wydechy, na nasze zachowania, na obserwację czterech elementów. Tutaj nie było rozwinięcia, ale chodzi o na przykład poczucie ciepła, zimna, nacisku, lekkości, takich, tych związanych z ogniem, powietrzem, wodą i ziemią. Rozumiemy części naszego ciała, rozumiemy, mamy kontemplowaną nieczystość części naszego ciała, nie tylko na zewnątrz, ale wewnątrz. I ta uważność, rozbudowujemy ją właśnie w sensie formalnym, kontemplując całe nasze ciało i jego wszystkie części. Rozumiemy rozpad ciała po śmierci. To jest uważność, to jest taka ta uważność w sensie buddyjskim. Czyli jest tutaj znacznie więcej do tego, żeby mieć w umyśle, niż w takim potocznym sensie, który jest znany na zachodzie. Drugi krok, no to w pierwszym kroku jesteśmy świadomi ciała, to i tak dalej jesteśmy pełni ignorancji. W drugim kroku zaczynamy rozumieć nietrwałość poprzez tą świadomość umysłu, obserwacji i refleksję, zaczynamy rozumieć, że to ciało rozpadnie się, jak ustaną przyczyny, które je utrzymują. Przestaniemy to ciało odżywiać, przestaniemy dostarczać mu składów odżywczych, ciało przestanie istnieć. Przestajemy rozumieć jako osobę, tylko widzimy, że jest nietrwałe, zależne od przyczyn, które je utrzymują. Wtedy przestajemy się do niego przywiązywać i zaczynamy obserwować też umysł i wytworzenia umysłowe. No i ten trzeci etap, ścieżka, która prowadzi do medytacji uważności, ośmiaraka szlachetna ścieżka. To jest właściwy pogląd, właściwa motywacja, intencja czy aspiracja, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy sposób utrzymania, właściwy wysiłek, właściwa uważność i właściwa koncentracja. Jest trochę dużo tych kroków, 8 kroków do szczęścia. I całe nasze szczęście zależy od życia duchowego. To materialne, zewnętrzne, które możemy sobie dostarczać, z czasem się zmienia, może się w każdej chwili skończyć i nie podlega naszej absolutnej kontroli. Mamy jakąś kontrolę, ale tylko częściową i z czasem to wszystko, co jest nam drogie, utracimy. Tak jest z naszym ciałem, boimy się cały czas o nasze dzieci, one mogą odejść albo po prostu się zrobią starsze i zaczną swoje życie. Więc te czynniki zewnętrzne nie gwarantują nam takiego szczęścia, jakie gwarantuje ścieżka duchowa. Jeżeli możemy dostrzec prawdę i plastycznie zmienić naszą percepcję poprzez tę ośmioraką szlachetną ścieżkę, widzimy to, co się dzieje takim, jakim jest naprawdę, to będziemy żyć w spokoju, niezależnie od tego, jakie te czynniki zewnętrzne są. I tu było takie pytanie, czy prawda to jest ta uważność, to jest bycie tylko tu i teraz. No nie. W ścieżce buddyjskiej bardzo często widzimy przeszłość. Im dalej podążamy tymi krokami, to nasza pamięć się poprawia. To jest po prostu taki fakt związany z pogłębioną praktyką. Coraz więcej pamiętamy, coraz więcej rzeczy nam nie umyka. I widzimy, że naszym problemem nie jest przeszłość, czy przeszłość i przyszłość, tylko ignorancja, czyli przywiązywanie się do tej przeszłości, banie jest strachu o przyszłość. I niezrozumienie doświadczeń, które nas spotykają, niezrozumienie ich prawdziwej natury powoduje cierpienie. Budda wspominał swoje życie z wielu eonów, czyli wszechświatów wcześniej. I nie był do tego jakoś szczególnie przywiązany. To pokazuje, jak daleko można pamiętać. I ten na początku tak jest, że musimy być obecni tu i teraz. Ale potem, jak dalej idziemy w trening, to w tym tu i teraz przeżywamy całą przeszłość, która nas uwarunkowała, żeby oczyścić umysł. Więc ona jest, tylko jest obecna w tej chwili obecnej, w której jesteśmy zakotwiczeni. Zaczynamy rozumieć, że świadomość pojawia się i znika zależnie od przyczyn, od których powstała i ustaje wraz z ustaniem tych przyczyn. My wtedy, kiedy widzimy to, że zarówno ciało i świadomość powstaje i ustaje zależnie od przyczyn, to uwalniamy się od świata, uwalniamy się w końcu od wytworzeń umysłowych, uwalniamy się od umysłu i od umysłu i od świadomości tego umysłu. I teraz jest tak, że uważność, jak jest rozbudowana, to obejmuje cztery podstawowe takie bloki. Jeden to jest ciało, drugi to są uczucia, trzeci to jest nasz umysł i na końcu, czyli umysł tam obejmujący świadomość, na końcu wytworzenia umysłowe. To jest budowanie tej uważności na początku. Później jest medytacja uważności, ta droga, która prowadzi do uważności. I w tej sesji szczególnie będziemy kłaść nacisk na nasz umysł. Bądźmy jak lustro. Patrzmy na to, tak jak patrzymy na nasze ciało w lustrze i widzimy, to jest najpiękniejsza osoba na świecie. Tak? Nie, bądźmy lustrem, które widzi umysł, znaczy, które odzwierciedla ten umysł, żebyśmy wiedzieli, co jest tym naszym umysłem, co on robi, jaki on jest, czy jest chciwy, czy jest pożądliwy, czy jest pełny ignorancji, czy jest rozproszony, czy jest skoncentrowany, czy jest wyzwolony. I to jest taki termin mirror dhamma, lustro dhammy, żeby ten umysł obserwować. Najpiękniejszy moment w życiu to jest moment obecny. I jak praktykujemy uważność, to otrzymujemy to szczęście tu i teraz. Do tego momentu, kiedy nie zastanawiamy się uważnie, to cały czas gonimy za szczęściem albo go szukamy, ale go nie doświadczamy. My go zawsze doświadczamy tylko tu i teraz, więc musimy być tu i teraz, żeby doświadczać szczęście. Nie wystarczy, ale to nie znaczy, żeby nie pamiętać, aby nie planować, bo tu i teraz budujemy nasze jasne zrozumienie danne. Teraz słuchając danne, praktykujemy danne. Zaczynamy od tego znaku uważności, który jest między nosem a górną wargą. Jesteśmy świadomi postawy naszego ciała, wszystkich aktywności, jakie wykonujemy uważnie. To jest ciało, aktywności, uważność oddechu. W ten sposób przez uważność oddechu budujemy 7 czynników oświecenia. Kontemplujemy nietrwałość, powstawanie i ustawanie ciała. Zależnie od tych czynników, od składników odżywczych, które mu dostarczamy, to ciało jest produktem określonych przyczyn i tutaj zaczynamy dostrzegać ciąg współzależnego powstawania. Kiedy widzimy tą nietrwałość ciała, przestajemy się do niego przywiązywać, rozumiemy, że to jest proces, a nie osoba. Ciało jest procesem, a nie czymś trwałym, stałym. W końcu zaczynamy dostrzegać, że w każdej chwili ciało powstaje i zanika, w miarę jak wzrasta nasza uważność. Dalej, stopniowo budując uważność, zaczynamy dostrzegać odczucia. Odczucia zależne od oczu, nosa, ciała, uszu, naszych zmysłów i przestajemy je traktować jak swoje, bo na początku, kiedy pojawia się jakieś uczucie, to myślałem, że ono jest moje, że ono należy do mnie, albo że w ogóle ja jestem tym odczuciem, jeżeli jest bardzo intensywne. Odczucia powstają w wyniku kontaktu. Kontaktu, wskutek którego powstaje świadomość ucha, oka, nosa i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie odczucia są nietrwałe, zależnie od przyczyn, od których powstały, czyli zmiana pozycji usuwa albo powoduje ból. Ciało przy zmianie pozycji to jest właśnie to poszukiwanie szczęścia, o którym już tu przetłumaczyłem, jak Bante prosił, żeby powiedzieć, że my ciągle szukamy szczęścia, ciągle zmieniamy pozycję, ciągle chcemy znaleźć się to tu, to tam, gdzie będzie w cudzysłowie fajniej. Rozważając tą naturę odczuć i widząc, że one powstają zależnie od przyczyn, od obecności świadomości, organów i tego, co się z tymi organami styka, i widząc ich nietrwałość, przestajemy się do nich przywiązywać i nie stają się one warunkiem naszego szczęścia. Wtedy kontemplujemy nasz umysł i zaczynamy od uważności i dalej obserwujemy umysł. Sprawdzamy, czy jest czysty, czy jest zanieczyszczony, czy jest mądry, czy jest pełny ignorancji, czy jest uważny, czy jest skoncentrowany, czy jest nieskoncentrowany, czy jest rozproszony. Co ten umysł robi? Czy jest zły, pełen skażeń, czy jest zadowolony, uspokojony? To jest taki ciąg. Ciało, odczucia, umysł, wytworzenia umysłowe. Więc tak stopniowo pogłębia się ta uważność na coraz więcej aspektów rzeczywistości, którą dostrzegamy, w końcu zaczynamy dostrzegać w całości. Ten, kto praktykuje uważność, zawsze patrzy na to, co dzieje się z nim w danym momencie. Nie patrzy na świat zewnętrzny, znaczy to się dzieje w nim, nie ma podziału na świat zewnętrzny, wewnętrzny, ale ta osoba zawsze zwraca uwagę na to, co się z nim w środku dzieje, jakie są odczucia i co się dzieje tu i teraz. Jeżeli rozpatrujemy przyszłość i teraźniejszość, to przeszłość już się zakończyła. Przyszłość jeszcze nie istnieje. I kluczem do szczęścia w tej chwili obecnej, klucz do szczęścia jest w chwili obecnej, w byciu tu i teraz. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja odniosę sukces tu i teraz, to ten sukces wraz z jego zakończeniem staje się przeszłością, która jest pełna sukcesu. Moja przyszłość w końcu stanie się teraźniejszością, więc jeżeli ja odniosę sukces w teraźniejszości, to też moja przyszłość jest pełna sukcesu. Więc praktykując sukces w teraźniejszości, ja praktykuję szczęście. I jeszcze raz tu przypomnienie od fizycznego ciała, że zaczynamy budować uważność od znaku uważności, potem postawa, potem działania naszego ciała, to jakie to robimy, jakie mamy zachowania, oddech, obserwacja odczuć. Ból, nacisk, temperatura, obraz, dźwięk, zapach, w świadomości pojawiają się odczucia, czy są przyjemne, nieprzyjemne czy neutralne. Ja wiem, czy coś jest przyjemne, czy jest nieprzyjemne, czy jest neutralne. I kiedy już obserwuję tą świadomość ciała, później świadomość umysłu, no to mogę kontemplować nietrwałość. Wszystkie uczucia pojawiają się w wyniku kontaktu. Kontakt ustaje, ustają odczucia. Nie przywiązując się stopniowo, dochodzimy do pewnego zrównoważenia, jak pogłębiamy tę praktykę i to jest to zrównoważenie, to głębokie zrównoważenie to jest najwyższy dar z naszej praktyki Dhammy. Pełne zrównoważenie niezależne od czynników zewnętrznych. Spokój umysłu. Dear friends, in the Dhamma we have been discussing mindfulness in Buddha's message. Here we discuss mindfulness meditation and the path that leads to mindfulness meditation. Again, if I explain it, mindfulness means being aware of our physical body, feelings, mind and mental objects in the present moment based on the conventional truth. You know, many places, a lot of people who explain mindfulness, they explain this first step of mindfulness in Buddhism. At the beginning of our practice of mindfulness, we are aware of the present moment. You know, many people in this world, we can see sometimes they are in the present moment. Even some very little kids, your children, they mostly live in the present moment. They don't much think about their past or future. You know, especially animals, they also live in the present moment. They eat something, they play something. But when we come to the practice of mindfulness in the Dhamma, we should have a clear understanding about this. Especially, we should know the difference between mindfulness and mindfulness meditation. Mindfulness means the awareness of our body and mind in the present moment. There we don't think our past or future. We just live in the present moment. When we come to this level, we can overcome some stress from our mind. You know, we mostly suffer because of our less living of the present moment. We mostly suffer when we live in the past or future. If we can keep our attention in the present moment, we can overcome many problems. That is the first level of mindfulness. But still we have the problem. We haven't completely overcome the problem even though we live in the present moment. Still we are in the samsaric circle. Again, suffering may come to our life. That is why we should go to the next level of mindfulness, which is mindfulness meditation. It means practicing insight meditation. When we see something, or when we see our physical body, or when we feel our breathing in and out, or when we consider our posture, or when we think of our fundamental elements in our body, that is mindfulness. And also next, we think that when I experience this physical thing, if I understand this thing as the physical things, that is not clearly true. I can't understand something through my eye consciousness or ear consciousness or nose consciousness or body consciousness or tongue consciousness. I understand something through my mind consciousness. Whenever I understand my physical body, I understand my physical body not through my eye, ear or any other five consciousnesses. I understand my physical body through my mind consciousness. When we come to this understanding, we reflect on impermanence of the material world or physical body. We understand arising and ceasing of our physical body. Reflecting on impermanence, so arising and ceasing of our physical body, that belongs to mindful meditation. That is insight meditation, that is based on the ultimate truth in the supramundane level. As soon as we look at a person, we immediately look at me. How I understand that person, not through my eye consciousness, but through my mind consciousness. When I understand that person through my mind consciousness, the very first experience, my eye form, eye consciousness, eye sensation, eye mental formation, everything has completely ceased without remaining anything. I understand something through my mind, mind object and mind consciousness. Here, I am reflecting on impermanence, arising and ceasing of five aggregations. Here, we find the reality of our life. Even though we think, I see something, I hear something, I smell something, I feel something, I remember something, I taste something, actually, the bottom level of our experience is that the five aggregates, rupa, form, vedana, sensation, sanya, perception, sankhara, mental formations, and vijnana consciousness. Whatever we see, whatever we taste, whatever we smell, whatever we hear, whatever we feel through our physical body, whatever we remember which happened in the past, it means these five things arise at the moment with the causes and they cease as a result of the cessation of causes. Arising, ceasing, arising, ceasing. This is the mindful meditation for Vipassana Bhavana. And the third step of mindfulness is that the path that leads to mindfulness meditation, it means the Noble Eightfold Path. We practice mindfulness, not just mindfulness, but right mindfulness, sammasati. Sammasati, or right mindfulness, means that is based on right vision and right effort. Not only that, when we come to the real mindfulness, we come to mindfulness through sila, virtue, or discipline in our speech and behavior. In Karanimitta Sutta, we can see, Dittinca anupagamma silava dasanena sampanno, without going to extremes, we come to the correct vision. And also we practice the path mindfulness. What is the correct vision? When we see the arising of five aggregates, every moment these five aggregates arise at the moment. When we see the arising of five aggregates, we don't go to the extreme of nihilism or uccedavada. And also if we see the cessation of five aggregates, we don't go to the extreme of eternalism. Iti imasmin sati dam hoti, imasmin asati dam hoti. When this is, when this is not. With this understanding, we don't say there is something or there isn't something. Both are extremes. Without going to these extremes, we come to the Dhamma through middle path based on the Paticca-samuppada, the dependent origination. This is the correct vision. Always we should have, when we practice mindfulness and mindfulness meditation. Dear friends in the Dhamma, this is our spiritual map. This is our spiritual destination. In short, this is our address. Where we are going to. Always we practice mindfulness, keeping this address, spiritual address in our mind. My address, my purpose, my spiritual goal is that to overcome this experience as eternalism or nihilism. My vision is to release from the world completely without going to experience. My final goal is to achieve the equanimity upekkha. We go through this practice for our final spiritual destination. But it has a gradual path. We start our spiritual path with the sign of mindfulness. We are aware of our body. Body posture, body behavior, four postures, four fundamental elements, breathing in and out. And impurity body parts, the nature of our body after we die. We are aware of these things which happen to our body. This is like we are going on the floor. You know, when an airplane goes to the sky, firstly, it starts very slowly. Airplane, and slowly go forward, and it increase the speed and then it gradually goes to the air. Then Vedanupassana and Chittanupassana and then go to the highest level, Dhammanupassana. Then it goes very smoothly. When it goes to the highest level, it is like a land, no very heavy waste. But speedily it goes. Our spiritual journey based on mindfulness is also like that. We start our spiritual journey based on our physical body with mindfulness. The contemplation of our body. And as soon as we come to practice of mindfulness, we start our happy life. We enjoy our life in the present moment. Our life is very pleasant whenever we practice mindfulness. And also, we are not hurry to go to the end, since we have already started our happy life. Since now we have the address. We have put the address in our navigator. We are sure that now I am going to the correct place. Then we are not hurry. We can look at outside, we can enjoy the environment, we can talk with others slowly. Even though you sleep in the vehicle, you are going to your destination. Since your address is correct, your driver is okay. our driver does his duty very well. Even though we sleep, he goes slowly. Sometimes he goes fast, but he goes to the correct destination on the correct way, correct street. We are aware of our physical body. Whenever we are aware of our physical body, we should be aware of that. Now I am aware of my physical body, and also this is mindfulness, which belongs to the conventional truth. And also, we can practice insight meditation too in this level. How do we do it? As soon as we feel something in the physical body, if we can reflect on that, this physical body has now ceased. It arises and ceases at the moment. I understand this thing through my mind consciousness. At the moment, five aggregates arise and cease. Arising, ceasing. Arising, ceasing. We reflect on the impermanence of our physical body, contemplating on the impermanence of five aggregates. That is mindfulness meditation, Satipatthana Bhavana, inside meditation. And also when we come to the next level, which is Vedanupassana, the contemplation of feelings or sensations. When we have painful or happy or neutral feelings, we understand it. When we listen to something, if we have some painful feelings, we understand it. When someone appreciates you, you feel happy. That comes through your ears. But we understand, when I listen to that sound, the sound has ceased, my ear has ceased, ear consciousness has ceased, ear sensation, ear mental formation, those things have completely ceased. When I understand this sound through my ear and ear consciousness, at that moment we are reflecting on impermanence. We are practicing Satipatthana Bhavana, reflecting on impermanence of arising and ceasing of feelings. When contact is here, feeling arises. As a result of the cessation of contact, the feeling also ceases at the moment. Arising, ceasing, arising, ceasing. At the same time, if you like, you can reflect on the impermanence of five aggregates. Form, feeling, perception, mental formations and consciousness. Arising and ceasing of these five aggregates. As a result of the contemplating on the impermanence of these five aggregates, we can release from the feelings, from the sensations. Since we don't take anything as my, as me, as myself, when we reflect on it as it is, wisely and mindfully. That is the mindfulness and mindfulness meditation based on Vedanupassana. And also next we come to our exam. We have a real exam. What is that? Always we have researchers, we have experiments in the outside world, in the material world. When we come to the practice of Dhamma, when we come to the practice of mindfulness, we have a research. We have an experiment. What is that? That is the citta cittanupassi viharati, the contemplation of mind. We are aware of our mind. What happens to my mind at this moment? Whether my mind is pure or impure. Especially we should understand here whether my mind is ignorant or not ignorant. How do we see it? Close your eyes, please. Don't teach your option. To na instrukcjach określić, czy umysł jest pełen ignorancji, czy nie. Now you can remember something. Przypomnijcie coś sobie. Especially now you can see the speaker. A monk is preaching Dhamma here. Przypomnijcie sobie, jak mnich mówi o Dhammie. And also you can listen to something at this moment. When you understand it, immediately a form comes to your mind. Od razu do naszego umysłu przychodzi forma. You may think that I am listening to this person just now. Możemy pomyśleć, właśnie teraz słucham tej osoby. And also I am looking at that person just now. Albo pomyśleć, właśnie patrzę na tę osobę. Actually, I have closed my eyes at this moment. Bante mówi, że też zamknął oczy w tym momencie. It means I understand this person or his sound through my mind consciousness. Rozumiem dźwięk wypowiadany przez tę osobę przez świadomość mojego umysłu. If I think that this person is outside at this moment, as I see, as I understand in this moment, actually, that is the nature of ignorance or delusion. Jeżeli ja myślę, że ta osoba, która do mnie mówi, jest poza mną, jest na zewnętrzu, czy gdzieś zewnętrznie, to to jest znak, że umysł jest pełen ignorancji w tym momencie. As soon as I remember this person, if I can understand, now I read my mind, not the real person. That form has already completely ceased when I remember that person. I am reading my own mind. That mind also not permanent. It arises at the moment with the conditions, and also it ceases at the moment with the cessation of the conditions. Kiedy myślę, że forma, którą zobaczyłem, ustała, wiem, że jest to proces, który już się zakończył, i umysł, który zrozumiał to, też już się zaraz skończy, czy skończył się, że to jest cały czas proces nietrwały, powstający i ustający, wtedy umysł nie jest pełen ignorancji. Że jestem człowiekiem, że obserwuję swój umysł. Ja kontempluję mój umysł, rozumiem mój umysł, a nie coś zewnętrznego. This is the way how we contemplate on that, whether I am ignorant or not ignorant. When I remember something, if I take something as material things in the external world, that is the nature of ignorance. As soon as I remember something, if I can understand the formal world has already completely ceased, I remember everything through my mind consciousness, it means I am not ignorant. I am wise and I am mindful at the moment. Kiedy dostrzegam, że formy, które rozumiem moim umysłem, już się zakończyły, wtedy nie jestem pełen ignorancji. Kiedy rozumiem, że to jest mój umysł, który to rozumie. Nie jestem w ignorancji. Kiedy myślę, że jest to coś zewnętrznego, jestem w ignorancji. Now you can open your eyes gently. Otwórzcie łagodnie oczy. Ja will check that whether I am ignorant or not. I sprawdziliśmy, czy jesteśmy w ignorancji, czy nie. Now also opening your eyes. Here also you can check whether you are ignorant or wise. I teraz z otwartymi oczami też możemy stwierdzić, czy jesteśmy w ignorancji, czy jesteśmy mądrzy. When you look at this person, if you think that there is a person outside world, it means I am ignorant. Jeżeli myślimy, że w świecie zewnętrznym jest jakaś osoba, to wtedy jesteśmy w ignorancji. It means you are controlled by that person. To znaczy, że jesteś kontrolowany przez tą osobę. As soon as you look at that person, if you think my eye has ceased, eye consciousness, form, color, everything has ceased at this moment when I recognize that person, it means I am away from ignorance. It means that person can control me. I have a refuge at this moment because of my mindfulness. Kiedy w momencie rozumienia, że widzę osobę, rozumiemy, że ustała forma, ustało oko, kontakt, obraz, to wszystko ustało w momencie, kiedy ja rozumiem, że widzę osobę, to wiem, że to wszystko się skończyło. Wtedy jestem mądry. Ta osoba nie może mnie kontrolować, bo wiem, że już jej nie. Whenever we are ignorant, we are controlled by the external world. It means the external world can bring us suffering. Kiedy jesteśmy pełni ignorancji, to świat zewnętrzny nas kontroluje. Jeżeli można nas kontrolować, to przynosi nam cierpienie. Whenever we are wise and mindful, as soon as we see something, we taste something, we smell something, we feel something, we hear something, we immediately come to inside, contemplating on dasam. The external world has completely ceased when I recognize something through my five consciousnesses. Then I leave my inside, reflecting on impermanence, arising and ceasing of my body and mind for the five aggregates. It means I see the world as empty. Sunyato lokam avikkhasu. I see the external world as empty. It doesn't mean that is nihilism, ucchedavada. No. Again, world can arise with the conditions, but every moment it arises and ceases. With this understanding, we can release from the outside world, the material world. If we can keep away our mind from the material world, it means we have overcome decay, aging, sickness, death, sorrow, lamentation. All the sufferings can be overcome by this vision, by this practice based on mindfulness. Dear friends in the Dhamma, we have been talking about mindfulness, mindfulness meditation, and the way of mindfulness meditation in Buddhism. We should understand where I am in now, whether I am in mindfulness or mindfulness meditation or the path that leads to mindfulness meditation. Here especially we should understand there are three disciplines here, sila, samadhi and panya. Before we start mindfulness, we should have discipline in our speech and behavior. Silently, mindfully and slowly. with the discipline of how I speak and behavior. When we are mindful, we practice mindfulness meditation. And also, always we live in the field, which is the Noble Eightfold Path. When we speak something, it belongs to right speech. When I do something, it should be right action. When I have an effort, that is right effort. When we do my job, my career, it is right livelihood. When we have intention, that is right intention, correct intention. When we have vision, that is correct vision. When we have mindfulness, that is right mindfulness. Sammasati. When mind gains concentration, that concentration belongs to right concentration, sammasamadhi. As soon as mind gains concentration, we reflect on impermanence, arising and ceasing of our body and mind. Every moment, the world arises and ceases. Arising, ceasing, arising, ceasing. Okay, dear friends, this is the mindfulness in Buddhism in short. But again and again, we have to discuss this mindfulness. While we are listening to this Dhamma, we are practicing the Dhamma. We are practicing mindfulness. You know, through all this speech, you have been practicing mindfulness. Even though you are opening your eyes, actually this is a meditation. You are practicing mindfulness. You are practicing mindfulness meditation. At the same time, you are in the Noble Eightfold Path, Arya Sangha Magga. It means our path, our journey is very peaceful, very smooth. Always we are aware of our body, feelings, mind and mind objects. When we come to the fourth level of mindfulness, which is Dhammanupassana, the contemplation of mental formations, we understand the negative and positive thoughts in our minds. When mind has hindrances such as sensual pleasure, ill will, sloth, torpor, skeptical doubts, restlessness and worry, if we have these negativities, hindrances from our mind, in our minds, we immediately understand, I have these negative thoughts in my mind at this moment. Not only that, when five aggregates arise senses, we understand it. And also, especially here, we can check whether I have spiritual faculties. Sattabodhyanga, the seven enlightenment factors. Now we are completely aware of our mental formations. There we see very beautiful, peaceful, very pure mental formations, which are the seven enlightenment factors. Sati Sambojjanga, the enlightenment factor of mindfulness. Dhamma Vichaya Sambojjanga, the enlightenment factor of in investigation of the Dhamma, Virya Sambojjhanga, the enlightenment factor of energy. Passadi Sambojjhanga, the enlightenment factor of rapture. Piti Sambojjhanga, the enlightenment factor of rapture, tranquility. Tranquility means samadhi, passadhi, and next samadhi sambojjhanga, the enlightenment factor of concentration, and finally we come to upekkha sambojjhanga, the enlightenment factor of equanimity. Mindfulness, keen investigation, energy, rapture, tranquility, concentration, and finally equanimity. We start our spiritual journey with the correct understanding, then we come to sila without going to extremes. Dittin chanupagamma silava, with our energy we practice mindfulness. Through mindfulness we come to joy and rapture, happiness. This is a very peaceful and happy path. As soon as we come to practice of Dhamma, we come to the experience of happiness. If you are unhappy, it means you are not in the Dhamma. One of the signs that you are in the Dhamma is that you are happy. That happiness is not the sensual pleasure, sensual happiness. That happiness is a spiritual happiness. That happiness doesn't depend on our five senses. That happiness is based on our mental formations, mind consciousness. Happiness is not the end of our spiritual development. We meet happiness on the way, but we go through happiness until equanimity. We make an equal mind. We live equanimously. We come to equanimity, upekkha. Until this permanent upekkha, again and again, we have to listen to Dhamma, we have to associate good friends, we should have wise consideration, and again, we have to practice, which is sila, samadhi, and panya. Virtue, concentration, and insight meditation, again and again. However, even though we have a long spiritual journey, in every step we are happy. We have no fight, no debate, no competition, since all of we are unique. Our journey is different. Everyone is unique. Everyone has their own journey. Then we can be happy in our every step. The more we go forward, the more we are happier. We don't need to compare others. Other persons, they have come to the bhavana hall earlier than I came. We don't cry. I fall asleep a lot. It doesn't matter. But I have my own journey. That is unique. You everyone is unique. All of you have very special qualities. Don't compare you with other people. The most important thing that day by day, please go forward smoothly, peacefully, happily, based on mindfulness and listening to them. Jeszcze raz wspomniałem zostały te trzy kroki uważności. Uważność, ten pierwszy, który jest najbardziej zbliżony do znaczenia w podobnym świecie. Później mamy medytację uważności, a później mamy ścieżkę, która prowadzi do medytacji uważności. Dużo istot żyje w chwili obecnej, na przykład dzieci, zwierzęta, jak się przyjrzymy, to ten pierwszy poziom to jest właśnie bycie w chwili obecnej, ale drugi związany z medytacją i praktykowanie też medytacji wglądu, to jest coś, co jest tym elementem praktyki buddyjskiej i to też trzeba rozwijać. Kiedy ja widzę jakiś fizyczny obiekt, to w skrócie o tym jak ta uważność, medytacja uważności ma wyglądać, kiedy ja widzę fizyczny obiekt i myślę, że ja go rozumiem przez tą świadomość wzroku, ucha, nosa, języka albo ciała, to nie jest prawidłowe rozumienie. Świadomość obrazu, dźwięku, nosa, znaczy tych zapachów, smaków, ona nie rozumie. My wszystko rozumiemy przez świadomość naszego umysłu. Dzięki temu, jeżeli dostrzegamy ten proces, mogę podjąć refleksję nad nietrwałością. To właśnie jest ta medytacja uważności. Jest tak, że widzę, że te wszystkie rzeczy, które się działy związane z świadomością obrazu i tak dalej, tam zmysłową, ustały zanim ja zrozumiałem to w mojej świadomości umysłu. I ten proces zachodzi bardzo szybko. To taka uwaga, że on jest naprawdę szybki i dlatego my cały czas mamy wrażenie, że widzimy ten sam obraz, ale my widzimy kolejne obrazy, które ustały w momencie, kiedy ja je rozumiem. I to chodzi o to, żeby obserwować ten proces i zwiększać rozdzielczości teraz czasowej. Wszystko, co my rozumiemy, tak naprawdę już ustało. Wszystko, co rozumiemy, już ustało. Rupa, forma materialna, vedana, odczucie przyjemne, nieprzyjemne, neutralne, sannya, percepcja, sankara, wytworzenie umysłowe, vijnana, świadomość. To jest pięć składowych rzeczywistości, poza którymi nic innego nie ma. Więc kiedy rozumiem którąś z tych składowych, ona już ustała. I to jest właśnie medytacja uważności. Dalej mamy ośmioraką szlachetną ścieżkę i uważność, te wszystkie części ośmiorakiej szlachetnej ścieżki mają nazwę właściwy, czy tam tak jak powinien być, więc uważność może być właściwa albo niewłaściwa. Właściwa uważność jest zbudowana na właściwej wizji i właściwym wysiłku. My dochodzimy do niej przez dyscyplinę we właściwym prowadzeniu się i wstrzemięźliwości zmysłowej, pilnowania tych pięciu wskazań. Właściwą wizję, czy właściwy pogląd budujemy poprzez postrzeganie, znaczy budowanie tej uważności, obserwowanie świata, powstawanie i zanikanie pięciu składowych. Jeżeli widzimy ich powstawanie, to nie idziemy w ekstremum nihilizmu, to znaczy coś jest. Jeżeli widzimy ustawanie, powstawanie, to nie idziemy w nihilizm. Jeżeli widzimy ustawanie, to nie idziemy w eternalizm, że coś jest. Wtedy nie mówimy, coś istnieje albo coś nie istnieje. Cały czas powstaje i się zanika. I zanika, cały czas jest proces. I to jest opisane w skrócie, takim krótkim zdaniem, kiedy to jest, tamto jest. Kiedy jest przyczyna, to jest skutek. Kiedy tego nie ma, tamtego nie ma. Kiedy nie ma przyczyny, to nie ma skutku. Przestajemy patrzeć na świat przez pryzmat tych ekstremów nihilizmu i eternalizmu i zaczynamy dochodzić do właściwego postrzegania ciągu współzależnego powstawania. Pati cha sammupada. I w ten sposób powstaje ta właściwa wizja. Ale to jest stopniowa ścieżka. Więc jeszcze raz, zaczynamy od ciała, od postawy, patrzenia, w jakich czterech postawach jestem, od zachowania, od obserwacji pięciu składowych rzeczywistości, oddechu, od kontemplacji nieczystości ciała, od kontemplacji rozpadu ciała, od powstawania i zanikania, obserwowania tego, jaki to jest proces obserwacji odczuć. Więc ta ścieżka to jest tak jak droga, jak samolot, kiedy startuje. On startuje, zużywa bardzo dużo paliwa na początku, powoli się wznosi, ma wolną prędkość, ale jak przyspiesza, wznosi się coraz wyżej, zaczyna zużywać mniej paliwa. W końcu dociera do tego zrównoważenia, gdzie powoli sunie bez żadnych problemów na najwyższej wysokości. My już zaczęliśmy nasze szczęśliwe życie. To też jest taki bardzo ważny punkt. To już się zaczęło, więc nie ma się co bać, nie ma się co śpieszyć. Adres jest w naszym Google Maps i zmierzamy do celu. Nawet jak śpimy sobie w samochodzie, to kierowca jest dobry, wszystko jest ok, wie dokąd jechać, zmierzamy do celu. Więc nie ma się co tak bardzo spinać, po prostu róbmy to w swoim tempie, tyle ile pozwala nam nasze uwarunkowanie. Więc kiedy jestem uważny, to jeszcze utrzymujmy taką refleksję, to ja jestem już na mojej ścieżce do wyzwolenia. Jeżeli mam moment uważności, to jestem na ścieżce do wyzwolenia. Tak samo w tej uważności mogę praktykować wgląd, czyli w tych chwilach takiej nierozbudowanej uważności mogę obserwować, kontemplując trwałość, że coś powstaje i zanika. Nietrwałość, że coś powstaje i zanika. No i to jest właśnie Satipatthana Bhavana. Satipatthana Bhavana, budowanie wglądu. I tu było jeszcze raz przypomnienie, że mamy wszystkie czynniki, przez które powstaje coś. Kontakt, forma, musi być świadomość, musi być oko obecne, żeby na przykład zobaczyć jakiś obraz, to wszystko musi być obecne. Ale to wszystko skończyło się, kiedy jest już zrozumiany w świadomości umysłu. I tak samo możemy obserwować powstawanie i ustawanie pięciu składowych rzeczywistości. Czyli tych, które wcześniej mówiłem, forma, odczucie, percepcja, wytworzenie umysłowe i świadomość. I kiedy to obserwuję, to widzę, że żadna z tych rzeczy ani nie jest moja, ani nie jest taka jak ja, ani ja taki nie jestem, ani to nie jestem ja. Tutaj nie ma żadnego mojego ja, w żadnej z tych składowych. A skoro nie ma żadnej z tych składowych, to nie ma go nigdzie. Cały czas czego doświadczamy, cały czas eksperymentujemy. I kontemplacja umysłu, być świadomym tego, to jest też taki, to jest określenie, to znaczy taki egzamin, że my cały czas będziemy teraz eksperymentować i obserwować, jaki nasz umysł jest w teraźniejszości. Czy nasz umysł jest w ignorancji, czy nie? No i tu było takie ćwiczenie, żeby z zamkniętymi oczami coś sobie przypomnieć i obserwować mówcę, albo z otwartymi oczami obserwować. I umysł, kiedy myśli, że to jest na zewnątrz, że widzi osobę, to wtedy jest w ignorancji. Ale kiedy wie, że ten obraz, który zobaczył, albo dźwięk, który usłyszał, już ustał i dzieje się tylko, że został zrozumiany, to wtedy nie jesteśmy w ignorancji. I zaczynamy, to jest coś, dzięki czemu kończy się tak naprawdę nasze przywiązanie do rozpadu, do starzenia się, do choroby, do śmierci, do smutku i lamentacji. Wszystko to jest pokonane przez ścieżkę. Więc ta ścieżka, ośmioraga szlachetna ścieżka, ma trzy takie części główne. Sila, to jest to właściwe prowadzenie się, czyli właściwa mowa, właściwe działanie i sposób utrzymania. Samadhi, trening koncentracji z wysiłkiem, wypania, budowanie wglądu, tam gdzie jest właściwy wgląd. I kiedy zaczniemy, właściwy pogląd, przepraszam, jeżeli zaczniemy praktykować, zanim zaczniemy praktykować uważność, musimy mieć trochę dyscypliny we właściwym prowadzeniu się. Więc tutaj jest jakiś ciąg zależności, co jest przyczyną czego i co jest fundamentem do czego. I warto uważnie obserwować, które części tej ośmiorakiej szlachetnej ścieżki są w naszym życiu. Nasza praca to jest właściwy sposób utrzymania. To jak rozmawiamy, to jest mowa. Jaki mamy pogląd, dokąd my idziemy, dokąd zmierzamy, po co jesteśmy. To jest właściwy pogląd. Czy jesteśmy skoncentrowani, czy nie. Obserwujemy i łączymy to z elementem właściwej koncentracji. I tak dalej, i tak dalej. To jest taki buddyzm w skrócie i będziemy o tym słuchać raz po raz. Będziemy to powtarzać. Słuchając tej mowy, praktykujemy uważność. To jest nasza praktyka w tym samym czasie, więc teraz jesteśmy na ośmiorakiej i szlachetnej ścieżce. Jeszcze raz, ciało, odczucia, umysł i wytworzenia umysłowe. Kiedy przejdziemy do obserwacji wytworzeń umysłowych, zobaczymy, jakie są przyczyny naszych przeszkód. Przeszkód pragnienia, niechęci, lenistwa, ospałości, niepokoju i wątpliwości. Czyli naszych stanów umysłowych. Będziemy wtedy praktykować 7 czynników oświecenia. To jest mindfulness, sati, keen investigation, rozróżnianie stanów albo takie sumienne dostrzeganie tego, co postrzegam. I nie wiem, jakie to jest słowo w pali na to. Energy, virya, happiness, czy szczęście, piti, jako zachwyt, rapture, tranquility, czyli spokój, pasadi w pali, koncentracja, samadhi i zrównoważenie, upekha. Wcześniej mamy też to właściwe prowadzenie się i wizja i jedno wspiera drugie. Więc to jest tak, że to jest trochę ciąg przyczynowo-skutkowy, a trochę nawzajem sprzężenie zwrotne między jednym a drugim elementem. I jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi, to nie jesteśmy w dhammie. Szukajmy tego szczęścia, które jest, ma źródło, znaczy nie ma źródła zewnętrznego. Jeżeli jestem szczęśliwy i nie ma żadnego zewnętrznego powodu, to znaczy, że to jest szczęście ze środka. To tego szczęścia należy szukać. Dopóki nie osiągniemy tej upeki, to raz po raz praktykujemy i przechodzimy przez tą wdzięczność, szczodrość, tą cnotę, uważność, medytację, wgląd, aż do wyzwolenia i tak w kółko powtarzamy. Każdy z nas ma inne uwarunkowanie i każdy jest na takiej swojej ścieżce, więc możemy być coraz szczęśliwsi, znaczy my możemy być coraz szczęśliwsi na każdym elemencie tej ścieżki, zaczynając od wdzięczności, ale nie porównujmy się z innymi. Każdy zaczyna teraz z innego miejsca, ma inne uwarunkowania, co robił innego w poprzednich życiach i tak naprawdę nie wiemy, ile kto do tej pory praktykował. Ja mam swoją własną ścieżkę. To na tym się skupmy. Nie ma sensu się porównywać z nikim innym. Najważniejsze, że dzień za dniem idziemy do przodu. Kierowca już wie, gdzie jechać i mamy to wpisane w nawigacji. Okay, thank you so much. You are great job. I think we really appreciate your great effort. That is not easy, I know. You did your thing best. And we especially appreciate your great service, okay? Dear friend, Dhamma friend. Now we have come to the conclusion of this session. Here especially we discuss one of the main topics in Buddhism, which is mindfulness. In next sessions too, we will discuss the same topic again and again. Then you can clear something in mindfulness. Okay, by the power of this spirituality that we accrue through listening to Dhamma, through practicing Dhamma, may all your spiritual and educational goals meet with success. Finally, may all of us attain the supreme bliss of liberation. Dukkham panta cha nindukkha, bhayam panta cha nirbhaya, sokam panta cha nissoka, huntu sambe pipanino. May all beings be well, happy and peaceful. May they attain the supreme bliss of liberation. Sadhu, sadhu, sadhu.